إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤنونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم. فلما زاغوا وزاغ الله قلوبهم، والله لا يهدي القوم الفاسقين. وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Tunaendelea na tafsiri hii ya surati Saf, na jana tulisimamia katika aya nambari 6, na leo bismillahi taala tunaondokea katika aya nambari 7 ya aya hii. Naam, tabaan Allah subhanahu wa taala anasema katika aya nambari 7 ya sura hii, surati Saf, wa man adlam mimman iftara ala Allahi al-kadhaba wa huwa yud'a ila al-islam والله لا يهدي القوم الظالمين. انا سمع الله سبحانه وتعالى ومن اظلم من ناني ابا يظلم كبوا pengine kuliko wote. ومن اظلم من ناني ابا يظلم كبوا. اظلم imekuja katika sifa ya ism at-tafdhil. Kwa maana neno hili adlam likipimwa katika mizani, katika mizani ya kisarfi linapimwa ala wazni af'al. Sasa af'al katika mizani ya kisarfu ni inatumika katika ile kitu sigha iliyokuwa ya hali ya juu kabisa kama katika sifa. Mfano, Allah subhanahu wa ta'ala tunasema Allahu akbar. Akbar kwa maana hakuna tena kikubwa zaidi yake. Hii ala wazni af'al. Ukisema au hatusemi Allahu kabir, tunasema Allahu akbar. Kwa hiyo wako madhalimu, lakini ile adlam yani ni kubwa, the top, yuko juu kabisa, hakuna dhalimu zaidi yake. Ndio huyo anaeleza hapa. Wa man adlam, nani nani dhalimu mkubwa? Kwa maana hakuna mwingine tena. Wa man adlam, nani nani ama ni dhalimu mkubwa, mimman iftara ala Allahil kadhib kuliko yule ambaye anayemzulia Allah uongo, mimaniftara iftira, anayemzulia Allah subhanahu wa ta'ala uongo, huyu ni dhalimu mkubwa. Mimaniftara ala Allahil kadhib kuliko yule anayemzulia au anayemtungia, anayemzushia Allah subhanahu wa ta'ala uongo. Wa man azlam, na ni nani dhalimu mkubwa, mimman iftara ala Allahi al-kadhib kuliko yule anayemzulia Allah uongo, anayemzushia na kumtungia Allah subhanahu wa ta'ala uongo. Ama huyu ni dhalimu mkubwa, hakuna dhalimu mwingine zaidi ya huyu. Mimman iftara kuliko yule ambaye anayemzulia ala Allahi al-kadhib, yani anamzulia Allah uongo, anamtungia na kumzushia Allah uongo, huyu ni dhalimu mkubwa na hakuna dhalimu zaidi ya hayo. Wa huwa yud'a, na hali ya kwamba yud'a anaitwa, analinganiwa, ila al-islam, katika Uislamu. Wa huwa yud'a, hali ya kwamba analinganiwa na anaitwa, ila al-islam, katika Uislamu. Wa huwa yud'a ila al-islam, na hali ya kwamba yud'a bimaana anafanywa da'wa, analinganiwa, anaitwa katika Uislamu. Allah anasema wallahu la yahdi alqaum adh-dhalimin, Allah hawaongoi watu madhalim. Wallahu la yahdi alqaum adh-dhalimin, Allah hawaongoi alqaum, alqaum yani watu wenye sifa gani? Sifa haa, sifa hii ni sifa ya dhulma, wanafanya dhulma, adh-dhalimin madhalim. Ameandika الحافظ الإمام ابن كثير رحمه الله في تفسيره أي لا أحد أظلم ممن يفتري الكذب على الله بس حقنا منجين لا أحد يعني حقنا منجين أبا يلم ظلم زي زيدك يلك أبا أنا يمتنجي أنا يمزلي الله وانكو كشا ويجعل له أندادا انتهيو أكم فني الله akamfanyia Allah kwa maana miungu mingine na washirika na washuraka, na akamfanyia Allah na washirika, yani anaabudu Allah pamoja na kuna washirika wengine. Anasema Ibn Kathir wa huwa yud'a ila at-tauhid, hali ya kwamba mtu huyu analinganiwa katika tauhidi wal ikhlas, na kumpokesha Allah. Kwa hiyo dhulma hii ni dhulma ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameielezea katika mfumo ambao ni chukizo kubwa, yani Allah achukiwa sana, achukizwa sana na mtu akatunga uongo au akamzulia uongo Allah subhanahu wa ta'ala, akamgushia uongo Allah subhanahu wa ta'ala. Na kwa hali hii yaonekana jambo hili ni jambo la madhambi, na madhambi haya kama wanavyosema ahlul ilm, kuna madhambi ambayo yalikuwa ni madogo na kuna madhambi ambayo yalikuwa ni makubwa, yanaitwa kaba'ir dhunub. Suala hili la mtu kufika hatua ya kumzulia Allah uongo liko katika daraja ya madhambi makubwa, minal kaba'ir. Na hili amelitaja al-Imam Adh-Dhahabi katika kitabu chake kinaitwa al-Kaba'ir. Tutakiangalia taona namna gani dhambi hii ameielezea al-Imam Adh-Dhahabi katika kitabu hiki, na wallahi alhamdu ikawa kuna sharh yake ambayo ameifanyia fadilati Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah katika uhai wake, atakipitia al-Kaba'ir, kitabu cha al-Imam Adh-Dhahabi, na akakifanyia sharh. Kwa hiyo Imam Adh-Dhahabi rahimahullah ameandika katika kitabu chake hicho kwamba kumzulia Allah uongo ni dhambi kubwa, na akaiweka katika dhambi, katika jumla ya madhambi makubwa. Anasema arabi'atu ashara, ni dhambi kubwa ya 14. Nini maana yake? Kusudia Imam Adh-Dhahabi kwamba dhambi kubwa ziko nyingi, na wingi wake ikafikia hatua mpaka kwenye 78 mpaka 80 madhambi. Kwa hiyo akayaorodhesha La kwanza, la pili, la tatu, la nne, la tano, la sita, mpaka kafika madhambi makubwa kiasi cha 74 mpaka 79. Na la kwanza kabisa ni shirki billah. Shirki billah, hii ni dhambi kubwa kabisa. Hakuna zaidi yake. Hata nyingine zinakuja chini ya shirki. Kwa hivyo dhambi hii akaiorodhesha katika kitabu chake kwamba ni dhambi kubwa, inachukua nafasi ya 14, arabiatu ashara. Akasema kwamba alkabiratu arabiatu ashara, dhambi kubwa ya 14 ni alkadhibu ala Allahi azza wa jalla wa ala rasulihi, ni kumzulia Allah uongo na mtume wake. Kwa hiyo tumsikilizeni Imam Zahabi rahimahullah ametuandikia nini katika kitabu chake hichi, ili tujue kwamba Allah aliposema wa man adhlam, nani nani dhalimu mkubwa, kuonesha kwamba jambo hili, dhambi hili ni kubwa kabisa ya kumzulia Allah subhanahu wa ta'ala uongo. Imam Zahabi akatanguliza aya iliyoko katika surati Zumar aya namba 60, akaandika qala Allahu azza wa jalla wa yawm al-qiyama, na siku ya kiyama, tara alladhina kadhabu ala Allah, utawaona wale waliomzulia Allah uongo, wujuhuhum, nyuso zao muswadda, nipiga uzi, wujuhuhum muswadda, zimepiga uzi nyuso zao. Kwa kosa gani? Walipokuwa duniani walimzulia Allah uongo subhanahu wa ta'ala. Na wausi huu ni wausi kwamba yaashiria kwamba mtu amekuwa katika jeremu makosa na yuko tayari kuadhibiwa, yani asubiri tu adhabu yake. Hali hii ndugu yangu Muislamu unaweza kuiona hata hapa duniani. Mtu amefanya kosa, ameshapandishwa kizimbani, na kesi imeenda, mashahidi wamekuja na nini, upande wa serikali, upande wa nini, upande wa... Sasa hakimu atoa hukumu juu ya kosa lile, na imethibitika, mahakama imesema kwamba mahakama imemtia hatiani. Kwa hiyo mtu ukimwangalia uso wake, basi wafanana na hii muswadda, unasawijika, asubiri hukumu. Hii ni duniani. Kwa hivyo kesho akhera mambo yatakuwa ni mabaya zaidi. Unakwenda kumzulia Allah uongo bwana. Allah subhanahu, unakwenda kumzulia uongo. Utawaona nyuso zao siku hiyo muswadda, zimepiga uzi kutokana na ukubwa wa dhambi hii ya mtu kwenda kumzulia Allah uongo subhanahu wa ta'ala. Amesema qala al-Hasan al-Basri, hawa هم الذين يقولون ni wale ambao wasemao in shi'na fa'alna, tukipenda tufanye, wa in shi'na lam naf'al, hatufanye. Kwa hivyo al-Hasan al-Basri yeye akajaribu kuifasiri aya hii. Kuna watu kwamba wana kauli kwamba sawa, hii ni amri ya Allah, lakini mimi kipanda nitafanya, kupenda sifanye. Kwa hivyo wameingia katika kurupu hilo la wale ambao watakuwa nyuso zao nyeusi siku ya kiyama. Naam. Wanasema na zuoni ya kwamba amesema Ibn al-Jawzi katika tafsiri yake, wa qad dhaba ta'ifatun min al-ulama'i ila anna al-kadhb 'ala Allahi wa rasulihi kufrun yanqul 'an al-millah. Madhaba wengi, yani maulama wengi wamepita katika mapito ya kwamba tendo la kumzulia Allah uongo ni katika kufru, na kufru hii inamtoa mtu katika Uislamu. Hii ndio mapito ya wanazuoni wengi kwa masuala la kumzulia Allah uongo subhanahu wa ta'ala. Na si Allah tu, bali suala la kumzulia mtume sala salamu uongo ni suala la kufru, na linamtoa mtu katika Uislamu. Kwa hiyo dhambi hii ni dhambi kubwa kabisa, ambayo kama alivyoeleza Allah subhanahu wa ta'ala, wa man adlam, nani nani aliye dhalimu mkubwa zaidi, mimman iftara ala Allahi al-kadhib, kuliko yule ambaye anayemzulia Allah subhanahu wa ta'ala uongo. Sheikh Uthaymeen rahimahullah akasherehesha sasa, hii tulikuwa ni matini ya الإمام الذهبي شيخ عثيمين أنا توه شرحيك أنا سمع يا كوان باب الكذب على على الله وعلى رسوله وهذا أعظم أنواع الكذب لقوله تعالى أنا سمع كم ذري الله وونغو نمت مواكي لأين يظلم أو لأين ذنبي أمره كبوة نا أكسم الله سبحانه وتعالى كتك سورة الأنعام آية نماري نياموجنا أربعين الليل أكسمك فمن أظلم بس لنان ظلم كبوة ممن افترى على الله كذبا كذبا kuliko yule ambaye anzulia na kumtungia yani kumzushia Allah subhanahu wa ta'ala uongo liyudhilla an-nas ili awapoteze watu bighairi ilmin fasifuna ilayhi inna Allah la yahdi al-qawma adh-dhalimin Allah hawaongozi watu madhalimu. Kwa hiyo tunaiona katika aya nambari 144 ya surat al-an'am maneno ya fanana كما يلي كتك سورة ستستاف فمن أظلم كتك ستستاف ونعزى ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا كويلي أما يأمزلي الله وومبو كما نهي بس يونيشا نكوان با انتو أنا فنزلي الله وومبو أتافوتيزا واتو نعم أتاكوجا كتك هالي أما يكون واتو وتمسابوتي يا وومبو ولي watadhania kama ni amla ni maneno ya Allah au mambo yanatoka kwa Allah watu wapotea. Ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala akasema liyudhill ili awapoteze nasa watu bighairi ilmin pasipo na elimu. Kutokana na hivi basi wa hakadha man iftara ala Allah kadhiban fa innahu biiqtirafihi yudhillu nasa bighairi ilm. Anasema Sheikh Uthaymeen kwamba kwa sababu suala la kumzulia Allah uongo ni jambo baya, basi inapelekea mtu kutokana na ule uongo wake alomzulia Allah huwa anawapoteza watu liyudhilla an-nas bighairi ilmin pasipo na elimu. Watu hawana elimu, kaja mtu kamtungia Allah uongo basi wakamuamini, watu wamepotea kutokana na uongo wake mtu yule alomzulia Allah subhanahu wa ta'ala. Akasema Sheikh Uthaymeen katika sharhi hii أنسمى والافتراء على الله نوعان نكم ذلية الله وانغو كنا سمبولي ميلي كنا أين ميلي أما ذو انتو أكزفانيا أنبيو كما ويو من ذلية الله وانغو والافتراء على الله نوعان النوع الأول سمبولي أكوانزا أين أكوانزا يوانغو جي الله نهيف وتعيب. Anasema Sheikh Uthaymeen am yakul pale mtu anaposema qala Allahu kadha wa huwa yakdhib, Allah amesema hivi, kumbe mrongo bwana, mrongo. Hili aina ya kwanza, kwamba mtu anasema qala Allahu kadha, Allah amesema hivi, amesema hivi, wa huwa yakdhib, bali kwa maana anasema uongo. Huu ni uongo wa aina ya kwanza kumzulia Allah subhanahu wa ta'ala. كاذب على الله لموغو أمزلي على الوغو ما قال الله شيئا الله يسمى تشبتك تكهير يككا أكفرطك أكتوذو زمامو كم بيوت من الله يزم من زيوت هين أين أقوال أين أفين شيخ فانين نسمى النعو الثاني والنعو الثاني أين أفين ليلة أبايو aisabiwa kwamba mtu amemzulia Allah uongo aliyefasira kalam Allah bighairi ma arada Allah, ni pale mtu anapokwenda kuyafasiri maneno ya Allah kinyume na vile alivyokusudia. Arada Allah, Allah amekusudia hivi. Mtu akenda kaifasiri Qur'an kinyume na vile ambavyo makusudio yalokujiwa na Allah. Anasema Sheikh Uthaymeen ya kwamba fa idha qal, mtu anaposema أراد الله بكذا وكذا الله أمكسلي هيلي أممان شهيلي أمتك هيلي فهو كاذب على الله هل يقوم نموغ جو الله شاهد على الله لا يهي على شوريك والله قام بما لم يرده الله azza wa jalla, yale mambo yanazungumza sio yale ambayo Allah aliyataka. Kwa hii ni aina pili ya uongo juu ya Allah, ni kufasiri Qur'an. Kwa mtu akafasiri Qur'an kinyume na vile tafsiri yake ilivyokuja, akasema ya kwamba hali hii inawezekana ikawa mtu kweli akafasiri Qur'an kinyume cha morali wake, lakini ni mtu ambaye amejitahidi akatumia fununu zote, yani fani, anafanya lugha, anafanya hadithi, anafanya fikihi, anafanya kifani zote anazo, akafasiri Qur'ani na ikawa si morali aliyokusudia Allah. Kwa mshekhe akatoa huyo mtu akasema hivi, lakini idha kana anil ijtihadi wa akhta fi tafsiri al-aya, ikiwa mtu amejitahidi ametumia juhudi, lakini sio juhudi ile juhudi mimi na wewe kwamba hebu jitahidi hapo tafsiri aya, ah, ni kwamba mtu tayari amekuwa na zile tunasema zile credit zote ambazo zinamsalamisha yeye atafsiri Qur'an. Na ahlul ilm wanasema tafsiri ya Qur'an mufassiru lazima awe na sifa zipungua 9 mpaka 11. Miongoni mwazo ni kwamba ajue lugha ya Kiarabu, ajue nahau, ajue balagha, ajue sarfu, ajue ilmu alhadith, mustalahu alhadith, ajue fikihi, ajue usulu alfikhi, ulumu alquran, tauhidi na mambo mengine na mambo mengine na mambo mengine. Mambo ya Qur'an yote anafahamu sababu nuzul na vinginevyo. Hapo ndipo anapoweza kutafsiri Qur'an. Sasa mtu huyu ana sifa hizi lakini amejitahidi akakosea. Sheikh Uthaymeen anasema huyu sio huyo, kwamba kajitahidi katafsiri lakini sio murali wake Allah. Haingii kama yeye amemzulia nani, amemzulia Allah uongo. Anasema idha kana ani ijtihadi wa akhta fi tafsiri al-aya fa inna Allah azza wa jalla yafu anhu amsamehe mtu huyo. Kwa nini? Allah anasema ma ja'ala alaykum fi ad-din min haraj, yani Allah hakukuwekeeni uzito katika dini yenu. Mtu anaweza akaenda katika tafsiri na akakosea, lakini haambii kwamba amemzulia Allah uongo, akiwa ni mtu mtaalamu kabisa. Na vile vile Allah anasema la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Akasema Sheikh Uthaymeen wa amma idha ta'ammada an yufassira kalam Allah bighayri ma arada Allah itba'an lihawahu wa irdha'u limaslaha au ma ashbahu dhalika. Lakini kama mtu ta'ammada yani makusudi anakwenda kuyafasiri maneno ya Allah pasipo na muradi wake aliyokusudia mwenyewe Allah, akaifasiri kwa kufuata hawao matamanio yake, au irdha'u limaslaha, ili kutaka kuwaridhisha watu kwa maslahi, basi huyu anasema shekhe fa innahu kadhibun ala Allah, huyu ni mrongo bwana, amemzulia Allah uongo azza wa jalla. Kwa hivyo huyu anaingia katika hukumu ya kwamba wa man azlam mimman iftara ala Allah. Kuna mtu anajaribu kulinda madhehebu yake, ndio hii hawa. Kuna mtu anataka kuwaridhisha watu, irdha'u li maslaha, kwa maana asionekane mbaya mbele za watu, bendera yake pepee, ni jambo ambalo haliwezekani. Watu wa usulu wanasema ridha nafsi, ama jambo la kuwaridhisha watu, jambo hili ni ghayatan ambayo la tudrak, yani haifikiwi, yani hauwezi mtu kufika kipengele, yani katika to the maximum, ati watu wote wanakuridhia, wakupenda. Ridha nnas, kuwaridhisha watu, jambo hili la haliwezi kufikiwa. Sasa kuna mtu anajaribu sasa kutafuta radhi za watu, akaifasiri aya kwa maslahi, akaifasiri aya kwa matamanio yake, kwa kulinda madhehebu yake na kulinda tarika yake na misimamo yake, huyu anamzulia Allah uongo. Mfano, mtu asimama juu ya kirini anasema hivi, ndugu zangu ni mtu saleni mtume, alam nashrah laka sadrak, ووضعنا عنك ورفعنا آس موليدي يا جمان خليني نتوب يبو هي ورفعنا لك ذكرك ndo muradi wake alokusudia Allah. Wewe unaifasiri ati ndo maulidi haya. Maulidi yamo ndani ya Qur'ani. Msalieni mtume. Sasa huyu mbona unamzulia Allah uongo wewe? Sasa kama ingelikuweko, basi mtume mwenyewe ingelisoma siku hizo hai wake, ndio la kusanya masahaba jamani tusema maulidi yangu. Manake ndo alam nashrah laka sadraka wa rafa'na laka dhikraka, hadi maulidi yangu haya. Hii ni uzushi. Au mtu aifasiri Qur'ani wa bidhalika falyafrahu. Kuna aya ambayo inaeleza namna gani utukufu wa Qur'ani na heshima yake na mtume. Kwa hiyo mwisho namalizia kwamba wa bidhalika falyafrahu, basi kwa kutokana na hivyo kuja huyu mtume na mtume akulete, basi watu wafurahi. Ndugu zangu, ni hapa tumeambiwa tufurahi. Tufurahi kwa ajili ya nini? Kwa ajili ya mtume. Msali ni mtume, ndio maulidi. Wewe ndivyo Allah alivyokusudia hivi, au unamdhulia uongo Allah? Kwa hiyo mtu anapofasiri Qur'ani pasipo na muradi ule mwenyewe alokusudia Allah subhanahu wa ta'ala, basi tabaan mtu huyo atakuwa amemdhulia Allah uongo, kama alivyoeleza fadhila Sheikh Uthaymeen rahimahullah katika sharhi hii ya al-Kaba'ir ya Imam Zahabi. Akasema vile vile wahakadha min ba'd, na vile vile baada ya hapo ni wale ambao wanomzulia Allah, wanomzulia mtume wake ala rasul sallallahu alaihi wasallam bi an yaqul. Tunaona kwamba Imam Zahabi anasema miongoni mwa dhambi kubwa ya 14 ni kumdhulia Allah uongo na mtume wake. Kwa hivyo sasa anaeleza kipengele cha kumdhulia mtume wake, nini maana yake nini. Anasema Sheikh Uthaymeen ya kwamba an yaqul, kumdhulia uongo mtume ni mtu kusema kadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kadha walam yakulhu, wala kwamba hakusema kabisa, akalivurumisha mtu hadithi tena la uongo, inaitwa maudhu, ima kulinda madhhabu yake au msimamo yake au alimuhimu maslahi au mapenzi mwenyewe tukapenda. Kwa hiyo amdhulia Allah subhanahu mtume sallallahu alaihi wasallam uongo, hakusema bwana qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaza. Na mara nyingi watu wa maulidi ndio wanaangukia mtume kasema, mwenye kuchinja ng'ombe moja kwa ajili ya maulidi anaingia peponi, anapata maulidi 80. Msaleni mtume. Kwa hivyo hadithi hii ni maneno haya hakusema mtume, kadhuliwa uongo na mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi ambayo iko katika Bukhari na vile vile katika Muslim. Amesema man kadhaba alayya mutaammidan falyatabawa maq'adahu minan nar, yeyote mwenye kunizulia mimi uongo kwa makusudi, basi na atayarishe makalio ya kwenda kukalia wapi? Motoni. Kwa hii ni sampuli ya kumzulia mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam uongo. Kisha kwa faida akasema Sheikh Uthaymeen anatoa faida tu fawaidi, wa aktharu an-nas kadhiban ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam humu rafidhatu shia, ama watu waliozidi mno kumzulia uongo mtume sallallahu alaihi wasallam ni hawa arrafidha ashia, mashia, watu ambao wanatukuza sana ahlul bait na wasiokuwa ahlul bait. Almuhim mashia hawa anasema fadhila Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah ni katika watu waliozidi uongo kumzidishia mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Fa innahu la yujadu fi ta'ifin ahlul bidah ahad akthar minhum kadiban ala rasulillah kama nassa ala hadha alulama almustalah alhadith rahimahumullah. Anasema kwamba wanazuoni wa mustalah alhadith haya wameyatolea ushahidi kwamba mapote mengi ta'if yasema uongo, yamzulia mtume uongo, lakini mashia wamezidi. Wamezidi kabisa. Uongo wao umekuwa umepinduka mpaka juu ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Lima takallamu bil hadithi al-mawdhu', kwa vile ambavyo hadithi nyingi za urongo ziko kwa pande wa mashia. Ukisema vitabu vya kishia vya hadithi, kuna hadithi wewe mwenyewe unashika kichwa. Ndio mtume akasema maneno haya. Urongo mtupu. Mashia wameongoza katika masala ya kumzushia uongo mtume sallallahu alaihi wasallam. Fawaidu, kuna faida nyingine hapa tutaitoa, ameandika shekhe, bora tuimalizie nzuri. Anasema kuna mtu anaitwa Abu Anas, qala Shafi'i rahimahullah, Imam Shafi'i amesema lam ara ahadan ashhadu bizuri min ar-rafida, yapata pokuona yoyote ambaye ni mwenye uongo mkubwa kuliko mashia. Haya ni maneno ya Imam Shafi'i. Warongo sana mashia, na mashia bwana usiwasikie sikie hivi, sikia kwanza, sikia pili, sikia tatu. Kama huna msingi wa elimu wanakuvuta. Naam, na ndio maana ahlul ilm wakatukataza kwamba tusisome kwa watu ambao walikuwa si miongoni mwa ahlu sunna wal jamaa, na tukitaka kusoma tutazame wapi tusoma, katika katika maneno mashuhuri ya Ibn Sirin. Kwa hiyo mashia waongoza kwa urongo, kama ni maneno kama alivyosema Imam Shafi. Waqal na kasema Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, wa qad ittafaqa ahlul ilm bi naqli wal riwayah wal isnad, wa nazuwali wote wa mambo ya hadithi wa mambo ya usuli wamekubaliana ala anna ar-rafidata, kwamba mashia wao ni akdhabu tawaif, ni kundi ongo kabisa kuliko makundi yote. Makundi mengine hayo akina Jahmia, akina Mu'tazila, yote hayo wanao ongo, lakini mashia wamezidi bwana, wamezidi kabisa. Akasema Sheikh Sheikh al-Islam wal kadhib fihim qadim, na uongo wao umeanza zamani zamani kabisa kabisa. Walihadha kana a'immat al-islam ya'lamuna imtiyazuhum bi kathrati al-kadhib, ndio maana maimamu wengi wa Kiislamu wamewafahamu mara moja mashia kutokana na uongo wao. Hii uongo, hii uongo, nani hawa mashia? Kwa mashia wamezidi mno katika uongo kuliko mapote mengine. Hii ni faida ambayo ametupa Sheikh Uthaymeen. Faida nyingine, tunarudi kule mwanzo, anasema suratun min suwari al-kadhib ala Allahi wa rasulihi. Sasa tunakuletea mifano, picha, image ya uongo miongoni mwa uongo ambao alozuliwa Allah na mtume wake. Tunakutolea sura, yani isikilize hiki kisa, utaona kwamba hapa watu kweli wamekwenda kumzulia Allah uongo na wakaenda kumzulia mtume sallallahu alaihi wasallam. Mfano wa kwanza ni kuna bwana mmoja akiitwa Bayanu bin Bayanu bin Samani al-Nahdi, Bayanu ibn Sanani al-Nahdi, yani kwa maana katika kabila la al-Nahdi, al-Nahdi, al-Nahdi. Kwa hivyo huyu bwana yeye alikuwa al-Nahdi, jina lake ni Bayanu ibn Samani. Ameandika Sheikh Uthaymeen huwa Bayanu ibn Samani al-Nahdi min Bani Tamim, yani katika ukoo wa Bani Tamim. Bwana huyu anasema Sheikh Uthaymeen katika maelezo yake haya ya kwamba dhahara bil Iraq ba'da al mi'a, alijitokeza katika mji wa Iraq baada kupita miaka 100, kuonesha kwamba baada ya mtume sallallahu alaihi wasallam kufa ikapita miaka 50 ya kwanza, ikapita miaka 50 ya pili, huyu bwana akajitukiliwa. Bayan bin Sam'an al-Nahdi dhahara, akajitutumua bwana huyu, akadhihiri katika mji wa Iraq. Wa yusamma atba'uhu bil bayaniyya, na akapata wafuasi, na wafuasi wake wakampatika jina la nani? Al-Bayaniyya. Mara nyingi kwamba mtu yoyote anapoanzisha jambo Na hasa jambo lile ni jambo ambalo la urongo, la urongo. Basi mara nyingi anapata watu ghafla, mara moja wafuani. Mara moja. Jaribu wewe anisha hapo kesho kiasi jambo lolote la uongo uongo mtana watu pop, pop, pop. Lakini la kweli watu chaglabu kuja. Ukianza tu uongo uongo basi watu. Kwa hivyo bwana alianza kupiga chapuo akapata wafuasi. Mpaka akamwambia jina kwamba huyu ni Albayania. Na ida'atuhu na miongoni mwa madai yake ida'a ashabahu ida'a ashabuhu kwamba intakala al-imamatu min Abi Hashim bin Muhammad bin al-Hanafiyya ilayhi. Wafuasi wake wanasema bwana kuhusu masala ya uimamu hayo yamehama kutoka kwa Bani Hashim na yamekwenda kwake kwa kina Nahdi Tamimi. Kusoma katika sira ya uimamu Mtume sala salam aliweka ishara na akaweka mwongozo kwamba a'immatu min Quraysh, viongozi watatokana na kabila la Quraysh. Na ukiangalia wote walokuja makhalifa hawa wote walikuwa ni Quraysh. Kwa hiyo akasema kwamba Banu Hashim ndo katika zile nyanja zake za kina za Quraysh. Uimamu umehama huko na umekuja kwangu mimi. Maneno haya asema bwana huyu Baniani bin Samaan. Wakana yaz'am na alikuwa adai anna juz'an ilahiyan hillu fi Ali bin Abi Talib radhiallahu anhu thumma intakala ilayhi juz'al ilahiyya binau min at-tanasukh. Asema kwamba Ali bin Abi Talib alikuwa ni sehemu ya uungu. Sasa uungu ule wa Ali umehama kwake, umefutika, umekuja kwangu mimi. Ukisoma tarehe Ali bin Abi Talib, kuna watu walimuita kwamba ni Mungu, wakamwambia kwamba anta ilahum ya Ali, anta ilahum. Ali bin Abi Talib chosoma kisaisi akaunguza moto watu hao, akawachoma moto. Na kadhia hii ya kuwachoma moto ilikuwa ni kadhia ambayo baadhi ya masahaba wengine akiwemo Abdullah bin Abbas na wengineo hawakumkubalia, wakamwambia hapana, hii haiwezekani. Kama kungekuwa na yani aina nyingine ya adhabu ungeliofanya, kwa sababu hii iko baadhi ya riwaya ya Mtume sallallahu alayhi wasallam sahihi kwamba hairuhusiwi kiumbe akaadhibu, yani kwa maana mwenye haki ya kuadhibu kwa moto ni nani? Ni Muumbaji. Akachoma ile moto mbalini, watu walikuwa wakisema kwamba Ali ndio ilahu. Sasa anasema kwamba ule uungu wa Ali ule umehama kwake, umekuja kwangu. Nani huyu? Ni Bayan bin Samaan an-Nahri min Bani Tamim. Wakana na alikuwa bwana huyu yazamu annahu yaarifu al-ismu al-a'zam, alijua jina la Allah lile tukufu kabisa. Walillahi al-asma'u al-husna. Bwana Mtume sala salam akafasiri maneno majina haya kwamba yako 99, yako 99 majina ya Allah subhanahu wa ta'ala. Akaturubush na liko moja kubwa. Kwa hivyo huyu bwana akasema ilo jina kubwa al-ismu al-a'zam, yani jina kubwa la Allah, mimi nalijua bwana. Wa annahu, na kwamba yeye adai yahzamu bihi al-asakir, atawashinda majeshi kwa jina hilo kubwa la Allah. Wa annahu, na kwamba yeye atawashinda au atawashinda majeshi kwa jina hilo kubwa la Allah. Isitoshe, thumma zaana, kisha akadai bwana huyu annahu huwa almadhkur fi alquran alkarim fi qawlihi ta'ala hadha bayanu linnas wa hudan wa mawidatu lilmuttaqin, aya nambari 138 sura al-Imran. Angalia sasa anavyozungumzia Allah uongo. Allah alikusema ni kwamba hadha bayanu linnas, kwamba huu ni uongofu kwa watu, ni ubainifu kwa watu. Wa hudan, na ni uongofu. Wa mawaidhatan, na ni mawaidha lilmuttaqin. Huyu bwana akasema mimi ndo nilokusudiwa katika aya hii. Mbona uongo? Amzulia Allah uongo? Bwana huyu akadai wa qala أنا البيان وأنا الهدى والموعظة. مين من ديو بيان نمين من ديو موعظة وزعم نأكداي وزعم بعض أتباعه بعض فسواك وكداي أنه كان نبيا وما هو يبانا أتشلي أمبالك وبياني البيان نيين نا يهودا نيين موعظة بل نيين لنبيه نانا كازو وتنفسوا وونكو فالله wakalai kwamba huyu ni nabii, nabii huyu, na wala huyu amekuja kwa lengo la kwamba wa annahu nasakha ba'd shari'ati Muhammad sallallahu alayhi wasallam, eh, amekuja kufuta baadhi ya sheria za nani, za Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Sasa unabii mara nyingi manabii ndivyo ilivyo kwamba Allah anawateua yeye ndio anakuwa manabii na anatuma. Lakini bwana sasa sijui nani kampa unabii huo. Amdhuri Allah uongo kwamba amemteua nabii. Isitoshe, bali huwa kana yazab. Bwana huyu akadai annahu nabiyun ni nabii, walihadha faqad kataba kitaban ila Muhammad bin Ali bin al-Husayn al-Baqir radhiyallahu anhu. Amemwandikia barua nani? Muhammad ibn Ali ibn Hussein al-Baqir ni katika ukoo wa wajukuu wa Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu. Akamwandikia barua akamwambia kwamba wada'ahu ila nafsuhu bi kitabihi, na akadai katika barua ile huyu bwana huyu akasema kwamba anamwambia huyu Muhammad ibn Ali ibn Hussein Ali ibn Hussein yani Ali ibn Abi Talib alizaa mtoto Hassan na nani Said. Sasa hawa watoto na wakazaa watoto, kwa hiyo hapo yaambiwa kwamba akaandika katika barua hiyo anamwambia Muhammad bin Ali bin Hussein al-Baqir aslim taslim, anamwandikia barua silimu utasalimika, aslim سليم وتسلميك وترتقي من سلم فإنك لا تدري حيث يجعل الله النبوة نوتقانا كيه وتقوى من انتم من حشمة وقولك وبويوه ومكبالك سليم نقوى بويوه يوي الله أميوك واقع نبي واقع ناني وكمت نبي واقع منينو هايا منينو مبايو يا شريا يا ووهو. Bwana huyu Muhammad bin Ali bin Hussein al-Baqir akamwita yule aloleta barua ile, bwana njoo, ndio aloleta barua fa amara al-Baqir, al-Baqir akamwamrisha an yakula ar-rasul qirtasahu, karatasi zile zilizoandikwa barua akamwamrisha azitafune azile. Maneno yenyewe ndio haya zile, yani kwa maana karatasi ile bwana itafune mpaka uchakue mpaka uile umalize. Akala yule bwana fa akalahu famata fil hal, akafa katika hali ile. Karatasi utaigumia vipi? Au pengine ilikuwa ni ngozi, utaigugumia vipi? Pumzi ya zendi juu na chini juu na chini mpaka kafuli ya balini, mjumbe yule aliyopeleka ile barua. Maana watu walipokuwa warongo wamemsulia uongo kiasi hicho. Kwa hiyo walikuweko watu ambao walikuwa watovu wa adabu, wenye viburi, walifikia tu hivi ya kumsulia Allah uongo, kumsulia Mtume wa salamu. Kuna mwingine yeye akiitwa Muslim al-Kadhdhab. Huyu ni yule ambaye Allah Subhanahu wa Ta'ala alimtaja katika aya namba 93 ya sura Al-An'am. Allah alisema, "Wa man adlam mimman iftara 'ala Allahi kadhiban aw qala uhiya ilayya wa lam yuha ilayhi shay'." Basi ni nani dhalimu mkubwa zaidi yule ambaye kuliko yule ambaye anemzulia Allah uongo au akasema kwamba mimi uhiya ilayya, nimefunuliwa wahi, walam yuha ilayhi shay'un, hali ya kwamba hajafunuliwa wahi hata kidogo. Hata kuna mtu wakati wa Mtume sallallahu alayhi wasallam akajitokeza kidume cho mbele ya Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam kwamba yeye vile vile ni mtume na analetewa wahi, anaitwa Musallima. Sasa ile ni Musallima ni jina lake, lakini baadaye akapewa jina la Al-Kadhabu na Mtume sallallahu alayhi wasallam. Pale Musallima, Musallima alipoandika barua kama huyu bwana akaandika barua apelekewe Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barua ile akaiandika mwanzo akasema hivi: min Musailima Rasulullah ila Muhammad ibn Abdullah ibn al-Muttalib. Kisha akaeleza maneno yake, yani barua hii yatoka kwa Musailima mjumbe wa Allah kwenda kwa Muhammad ibn Abdullah ibn al-Muttalib. Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya kuisoma barua ile alichokifanya ni kwamba akamjibu, na katika kumjibu akaandika hivi: min Muhammad Rasulillah ila Musailima al-Kadhdhab. Barua hii yatoka kwa Muhammad mtume wa Allah kwenda kwa Musailima murongo, murongo. Akaambiwa kwamba huyu ni Musailima al-Kadhdhab, na alidai kwamba na yeye ashushiwe wahi kama Mtume sallallahu alaihi wasallam. Miongoni mwa Qur'ani yake alikuja akaisoma mbele wa shabiki zake: alfilu malfilu wama adraka malfilu lahu unukun tawilu, tembo tembo, na kitu gani kilichokujulisha ni tembo? Yani kama mfano vile alqaria wama adraka malqaria, akafata ile yani mtiririko ule. Washabiki wake wengine walikuwa na akili wakamwambia, ah mzee bwana, hapa umechemsha umechemsha. Alfilu lahu unukun tawilu, yani tembo ana shingo ndefu. Tembo hana shingo ndefu, mkonga wake ndo mrefu. Umechemsha mzee hapa, lakini tuko pamoja, tuko pamoja, tutampiga tu Muhammad. Na hivi ndivyo watu walivyo katika haki, wanaambizana sasa, bwana hapa sisi tushachemsha, lakini haiwezekani bwana, tutakula naye sana mmoja. Kwa hivyo Musallim al-Kadhdhab alikuweko huyu murongo wakati uhai wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na mwisho wa bwana huyu Bayan bin Sam'an rafa khabaruhu ila Khalid bin Abdullah al-Qasri fi zamani wilayatihi fi al-Iraq, katika mji wa Iraq, katika alipotawala huyu bwana Khalid bin Abdullah al-Qasri. Bado ikawa bwana Bayanu fi Sam'ani al-Nahri at-Tamimi yupo, akasema ngoja sasa nitamkomesha. Wahala fahtala fahtala ala Bayan hatta dhahara bihi, basi akamshambulia mpaka akamshinda, kwa maana akavamia na mpaka akashinda huyu Bayan. Na kilichokifanya ni kwamba wasalabahu, akamsulubu. وقال وقت انا مسروب وكسيما: ان كنت تحزم الجيوش بالاسم الذي تعرفه ikiwa wewe unayashinda majeshi kwa jina lile. Sababu yeye alidai kwamba analijua jina tukufu la Allah na kwa hilo ndilo lashinda majeshi. Hata kama unalijua, basi haya yashinde basi majeshi haya, fahzam bihi awani ank, haya washinde hao. Mwishowe kabisa kabisa yasemekana kwa mujibu wa tarehe, bal ahrakahu akaunguzwa mbali kutokana na kosa kubwa hili la kudai kwamba yeye ni mtume, amzulia Allah uongo, kitu ambacho si kweli. Na kisa kingine ambacho amekieleza hapa Sheikh Uthaymeen anasema ni yule aliyodai utume vile vile. Aidan kuna mtu ambaye akasema kwamba yeye ameletewa suratul Kauthar, au kwa maana iko suratul Kauthar akaletewa sura mbadala yake. Amesema Ibn al-Jawzi, mtu huyu anaitwa Hudhayl bin Wasi', yazamu annahu waladun min walad an-nabigha az-Zabyan aarada suratul Kautsar faqala lahu rajulun min ma qult, adai kwamba yeye ameletewa suratul Kautsar, yani kama ilivyokuja katika Qur'an, basi na yeye vile vile akasema kwamba na mimi vile vile nimeletewa sura kama hiyo. Kuna mtu akamwambia haya basi tupe sura yenyewe, akasema hivi, inna a'tainaka al-jawahir, inna a'tainaka al-jawahir, al-jawahir ni jamu ya jawhar, yani kwa maana hadhi utukufu na mapenzi na kung'aa. Fasalli li rabbika wajahir, basi swali kwa ajili ya Mola wako, wajahir kwa maana jitokeze. Akamalizia sura yake hiyo anasema ambayo ameshushiwa, fama yarudduka illa kullu fajir, na hakuna atakayekupinga yote isipokuwa ni muovu. Qurani hiyo bwana anasema hii ndio kiboko ya al-Kautsar, inna atainaka al-Kautsar inna atainaka al-jawahir. Walikuwa watu bwana mafidhuli hey. Bas fadhahara alayhi as-sanawi, bwana huyu akawa akatamba na sura yake hii kwa muda mwaka mmoja mzima, lakini mwisho fakutilahu wasulibahu ala al-umud, akauliwa na akasulubiwa katika al-umud katika vigogo. Na faabara alayhi rajul faqal, wakati anapo sulubiwa kuna bwana mmoja pale pale ikamjia ile kauli kwamba huyu ndio yeye alosema kwamba inna atainaka aljawahir fasalli lirabbika wa hadi. Asa sikiza, akasema hivi, akamwambia hivi, inna atainaka al-umud, sisi tumekupa wewe vigogo, vigogo vya mti, wewe tumetoa sura, inna atainaka al-jawahir. Sasa inna anamtomea sasa mtu, inna kwa kughani, inna atainaka al-umud, huko anasurubiwa mtu, tunakupa sasa vigogo. Fasalli rabbika qudu, na swali kwa ajili ya Mola wako hali ya kwamba umeketi chini. Fala ruku'in wala sujud, hakuna ruku' katika sala hiyo wala sujudi. Fama araka ta'udu, na mimi sikuoni kama wewe utarudi. Naam, hakurudi, ina maana kafiri amalini na atafufuliwa siku ya kiyama na dhambi lake hilo. Kisa cha mwisho ni cha Nuhu ar-Rashid. Dhakara Ibrahim al-Bayhaqi fi al-Mahasin wal-Masawi, katika kitabu hicho ukurasa 33, qala, anasema fi ayyam ar-Rashid, katika utawala wa zama za ar-Rashid, tanabba rajul wa zama annahu Nuh, kuna bwana mmoja akajitangaza na akadai kwamba yeye ndo Nuhu, Nuhu yule alayhi salam. Utawala wa ar-Rashid, yani ukiangalia katika kitabu cha al-Imam as-Suyuti tarikh al-khulafa ar-rashidin, ametaja hawa watawala wote na zama zao mpaka lini mpaka lini. Kwa hiyo ina maana kwenye miaka 120 mpaka 100 na huko kote ndo kaanza wale kina al-mutawakkal na rajin ar-rashid. Hata katika zama zake utawala wa Rashid, kuna mtu akadai kwamba jamani, yeye mimi ndio yule Nuhu. Fakila lahu, akaambia yule bwana, anta Nuhu alladhi kana ummu Nuhu aqa, wewe ndio Nuhu, Nuhu asa, ambayo katika tukisoma tarehe itakutia kwamba ni Nuhu, ikawa dunia ni ghariki na ikawa sasa wewe ndio Nuhu. Wewe bwana huyu akala, naam ana Nuhu, mimi ndio Nuhu alladhi ambaye labitha fi qaumihi alf sanatin illa 50 aman, Nuhu yule ambaye alikaa na watu wake akiwalingania miaka 1000 kasoro 50. Ndio mimi hapa, eh, ndio mimi hapa. Kwa hiyo bwana huyu akasema waqad bu'istu ilaykum, nimetumwa kwenu, liaufa al 50 aman, nikamilishe ile miaka 50 iliyobakia, tamama 1000 sana, ili timie miaka mingapi? 1000. Nuhu alayhi salam aliishi miaka 1000 kasoro mingapi? 50. Huyu bwana anasema mimi ndo Nuhu yule ambaye aliishi kwa kuwalingania watu wake miaka 1000 kasoro 50. Hata nimekuja nimeletwa na Allah kwa lengo ni kwamba niishi miaka 50 ili itimie ili miaka hiyo mingapi? 1000. Tazama hata anazungumzia Allah uongo. Faman azlam mimman iftara ala Allah kadhiban, adai kwamba yeye katumwa na Allah akamilishe miaka 50 ile iwe ile wazungu wanasema iwe round figure, iwe 1000. فأمر الرشيد بضربه وسلبه. رشيد ambaye ni kiongozi katika utawala huo akaamrisha bwana yule apigwe na asulubiwe katika hali ambayo ilikuwa kama imefanyika. Almuhim, maelezo haya unaweza kuyapata katika kitabu hiki kinaitwa Sharhul Kaba'ir, ambayo kitabu chenyewe Al-Kaba'ir cha Al-Imam Dhahabi, Sheikh Uthaymeen rahimahullah akafanyia sharhe kwa maana kama tuliyosoma hapo. Kwa hiyo hawa wako wengi na wengine wakaja baadaye wako mkuranga hapo si kama mpaka leo hapo wadai kwamba wao ni mitume. Na wengine wengi tu ambao ukiangalia mambo yao ndio wale ungorongorongorongo pia hivi mie hivi. Kuna mtu alijitokeza Al-Haram akadai kwamba yeye kaoteshwa na Mtume sallallahu alayhi wasallam kwamba umma unaangamia maelfu kwa maelfu. Kwa hiyo wasia akapewa wasia auandike wasia ule na awapelekee watu. Basi kwa mara mtu anakuambia bwana, bwana huu wasia huu wa yule imamu alokuwa Maka al-Kaaba ameota, kwa hiyo naambiwa sambaza wasia huu kwa watu 10, kama usiposambaza mambo yako yataharibika. Kwa hivyo kuwa hii na nyingine zinapelekea watu wengine na mwingine hata hawakungia mkenge huo. Jamani, watu ilikuwa mtu kimpa yule wasia huu bwana kutoka Maka huu urongo tu ndio hii. Haya, kama watu walikuwa katika hali ya kumzuria Allah uongo na mtume wake. So tunarudi katika tafsiri yetu. Allah subhanahu wa ta'ala anasema faman adlam, na ni nani dhalimu mkubwa, mimman iftara ala Allah al-kadhib, kuliko yule anayemzulia Allah uongo. Wa huwa yud'a, hali ya kwamba alinganiwa aitwa ila al-islam, katika uislamu ya katika tauhid na ikhlas. Wallahu, na Allah la yahdi al-qawm al-zalimin, hawaongo al-qawm al-zalimin, kwa maana watu madhalim. Kwa tasnamia katika aya hii nambari 7, tutaendelea inshallah kesho kuanzia aya nambari 8 ya sura hii. Aqulu hadha wa astaghfirullah li wa lakum.